การที่ท่านทั้งหลายได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอหรือติดตามการถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านเป็นการแสดงว่าท่านมีความยินดีในธรรมอย่างยิ่งซึ่งการยินดีในธรรมนี้เป็นการยินดีที่เหนือกว่าความยินดีทั้งปวงเพราะการยินดีในธรรมจะทำให้เราได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมนั่นเองซึ่งรสแห่งธรรมก็เป็นรสที่ชนะรสทั้งปวงนั่นเองไม่มีรสอะไรในโลกนี้เช่นรสของลาภยศสรรเสริญรสของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจะสู้รสแห่งธรรมไม่ได้รสแห่งธรรมก็คือรสของมรรคผลนิพพานรสของการหลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เราจะสัมผัสกับรสแห่งธรรมได้เราก็ต้องมีความยินดีในธรรมเมื่อเรามีความยินดีเราก็จะแสวงหาธรรมปฏิบัติธรรมพอเราได้ปฏิบัติธรรมรสแห่งธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาดังนั้นขอให้พวกเราจงรักษาความยินดีในธรรมนี้ไว้ให้อยู่ไปเรื่อยๆอย่าให้ความยินดีอย่างอื่นเช่นความยินดีในลาภยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ต่างๆมาแย่งความยินดีในธรรมนี้ไปเพราะถ้าเราถูกรสแห่งถ้าเราถูกความยินดีในลาภยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหนึ่งไปเราก็จะไปติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะดูดให้เราติดอยู่ในวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะทำให้เราไม่มีวันหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยนอกจากความยินดีในธรรมนี้เท่านั้นที่จะดึงจิตใจของพวกเราให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดแก่เจ็บจักการเกิดแก่เจ็บตายเพื่อให้เราได้ไปสู่พระนิพพานหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเราจึงพยายามควรพยายามรักษาความยินดีในธรรมนี้ไปอย่างสม่ำเสมออย่าให้สูญหายไปเป็นอันขาดพยายามรักษาไว้ให้ดี แล้วความยินดีในธรรมนี้จะพาเราไปสู่ธรรมต่างๆที่จะพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆธรรมที่เราควรยินดีนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้ดังต่อไปนี้คือ 1. ให้เรามีความยินดีในความมักน้อย 2. ให้มีความยินดีในความสันโดษก็ยินดีตามมีตามเกิดพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ยินดีกับสิ่งที่ได้รับไม่โลภไม่อยากให้ได้มากกว่าเท่าที่ได้มา 3. ให้ยินดีกับการปลีกวิเวกให้เราชอบไปอยู่ที่สงบสงัดห่างไกลจากแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ 4. ให้เรายินดีกับการไม่คุกคลีกันไม่สังคมกันให้เราอยู่คนเดียวอย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปสังคมกันเพราะจะไม่ได้ทำให้จิตใจเราได้ธรรมะนั่นเองธรรมจะเกิดถ้าเราอยู่คนเดียวอยู่ตามลำพังอย ยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวก 5. ให้เรายินดีกับการทำความเพียรในการสร้างธรรมะที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือ 6. ให้ยินดีกับการรักษาศีลทำความเพียรกับการรักษาศีล 7. ให้มีความยินดีกับการปฏิบัติเจริญสมาธิเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้จิตได้สงบได้เป็นสมาธิ 8. ให้ยินดีกับการเจริญปัญญาเพราะปัญญาจะเป็นผู้ที่จะพาให้จิตใจได้หลุดออกจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วก็ 9. ให้ยินดีกับวิมุตติคือความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาและ10ให้ยินดีกับวิมุตติญาณทัสสนะคือญาณที่ได้สั่งทราบว่าจิตของตนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วไม่มีวันที่จะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือธรรมที่เราควรที่จะยินดีกันสนใจกันศึกษากันสร้างสรรค์กันขึ้นมาถ้าเรามีความยินดีในธรรมสิบประการนี้แล้วรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงก็จะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดีท่านได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมท่านได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยความยินดีในธรรมทั้งสิบประการนี้ดังนั้นขอให้เราสำรวจดูในตัวของเราในใจของเราว่าเรามีความยินดีอยู่กับธรรมเหล่านี้หรือไม่ถ้าเรายังไม่มีความยินดีเราก็ต้องพยายามโน้มน้าวจิตใจให้เราเกิดความยินดีให้ได้ด้วยการคิดถึงผลที่จะตามมาถ้าเราไม่ยินดีในธรรมทั้งสิบประการนี้เราก็จะไปยินดีในสิ่งอื่นเช่นเราก็จะไปยินดีกับลาภยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์กับบุคคลต่างๆเมื่อถ้าเราไปยินดีกับสิ่งเหล่านั้นใจของเราก็จะติดกับของการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่มีวันที่จะเล็ดลอดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยแต่ถ้าเรามีความยินดีกับธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้เรายินดีทั้งสิบประการนี้เราก็จะได้มีโอกาสหรือได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ไปถึงพระนิพพานแดนอันเกษมสันแดนที่มีแต่บรมังสุขขังคือมีบรมสุขไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้ายินดีในธรรมก็จะได้ความสุขที่ถาวรถ้ายินดีในลาภยศสรรเสริญยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะได้ความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกันเราต้องเปรียบเทียบสิ่งที่เรายินดีว่าจะให้อะไรกับเราเช่นถ้าเปรียบพูดแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านเขาจะยินดีกับเงินกับทองเขาจะไม่ยินดีกับเศษขยะกองขยะเพราะเขารู้ว่าเงินทองนี้ทำให้เขาซื้ออะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์กับเขาได้แต่เศษขยะหรือกองขยะนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขาเลยเขาจึงไม่ยินดีกับกองขยะเศษขยะกันเขาจะยินดีกับเงินกับทองกันฉันใดพวกเราก็ควรที่จะเปรียบเทียบว่าเงินทองที่แท้จริงก็คือรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนี้เองคือรสของมรรคผลนิพพาน รสของการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายอันนี้เป็นเหมือนเงินทองส่วนลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นเหมือนกองขยะเพราะมันจะให้ความทุกข์กับเรานั่นเองเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันจะต้องมีวันพัดพรากจากกันไปเวลาที่เราอยู่กับเขาเราก็มีความสุขแต่เวลาที่เราจะต้องจากเขาไปหรือเขาจากเราไปเวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์กลายเป็นความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาให้เราเปรียบเทียบอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ยินดีกับกองขยะแล้วไปยินดีกับกองเงินกองทองก็คือรถแห่งธรรมนี่เป็นเหมือนกองเงินกองทองรถของลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นเหมือนกองขยะถ้าเราเปรียบเทียบเราก็จะเห็นภาพแล้วก็จะทำให้เรามีความยินดีที่จะเข้าหาธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้เข้าหาคือเราก็จะเข้าหาความมักน้อยเมื่อก่อนเราอาจจะมักมากเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นโทษคนส่วนใหญ่นี้คิดว่ามีอะไรมากๆแล้วจะมีความสุขจะมีความสุขมากๆแต่เขามองไม่เห็นความทุกข์ที่เขาได้รับจากการมีความมักมากเพราะเมื่อมีความมักมากเขาก็ต้องทุกข์กับการแสวงหาสิ่งที่เขาอยากได้มาแล้วเขาก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาแล้วเขาก็ต้องมาทุกข์กับการพัดพรากจากของที่เขาหามาได้เนี่ยเป็นความทุกข์ยิ่งมีความมากมากก็ต้องทุกข์มากต้องหามากต้องดูแลรักษามากต้องเสียมากต้องพัดพรากจากกันมากแต่ถ้ามีน้อยก็มีความทุกข์ในการหาน้อยลงไปมีความทุกข์ในการดูแลรักษาน้อยลงไปและมีความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากกันน้อยลงไปนั่นเองมีความมักน้อยนี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับจิตใจเพราะจะลดความทุกข์ต่างๆให้แก่จิตใจทุกข์ที่เกิดจากการอยากได้ทุกข์ที่เกิดจากการต้องดูแลรักษาสิ่งที่ได้มาทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งที่ได้ไปอันนี้ความมักน้อยเป็นธรรมที่วิเศษจะทำให้เราอยู่อย่างสบายมีเวลาที่เราจะได้มาบำเพ็ญมาปฏิบัติธรรมที่เราควรที่จะมักมากกันธรรมที่เราควรจะมักมากก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเราจะมีเวลาก็ต่อเมื่อเรามีความมักน้อยในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพคือปัจจัยสี่ให้เรามักน้อยให้มีเท่าเอาเท่าที่จำเป็นก็พอเช่นอาหารก็รับประทานวันละมื้อเสื้อผ้าก็เอาสักสองสามชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้สำรองอันนี้มีสามชุดก็พอที่จะอยู่ได้เหมือนกับพระสงฆ์มีผ้าไตรมีผ้าสามผืนผ้านุ่งผืนผ้าห่มผืนผ้าห่มกันหนาวผืนอันนี้ก็สลับใช้กันได้เวลาที่จะต้องซักผ้านุ่งก็เอาผ้าห่มมาห่มเวลาที่จะต้องซักผ้าผมก็เอาผ้านุ่งนุ่งเอาผ้าห่มกันหนาวห่มไว้ก่อนก็พอถูไถอยู่ไปได้การมีน้อยๆก็จะทำให้ไม่มีภาระมากกับการดูแลรักษามีมากก็ต้องดูแลรักษามากมีน้อยก็ดูแลรักษาน้อยไม่ต้องมาเหน็ดมาเหนื่อยการรับประทานอาหารก็รับพอประมาณที่อยู่ก็เอาพอที่หลบแดดหลบฝนได้ก็พออย่างพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้อยู่ตามโคนไม้ให้ทำกระต๊อบหรือทำเพิงอะไรอยู่ในป่าอยู่แบบง่ายๆเอา ใบมงใบไม้เอากิ่งมงกิ่งไม้เอาก้านมงก้านไม้มาทำเป็นเพลิงพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอไว้สำหรับเป็นที่จะเดินสมาธิจะเดินปัญญาได้ก็พออย่าไปหลงไหลข้างใครกับคฤหาสน์อันใหญ่โตต้องสร้างบ้านมีบ้านเป็นมีห้องเป็นสิบสิบห้องมีแล้วก็ต้องมาเหน็ดเหนื่อยกับการดูแลรักษาเหน็ดเหนื่อยกับการมาสร้างเหน็ดเหนื่อยมากับการดูแลรักษาแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาจะได้อยู่เพราะจะต้องมัวออกไปหาเงินหาทองอะไรต่างๆเพื่อที่จะมาสร้างบ้านที่ใหญ่โตหรือมาดูแลรักษาบ้านที่ได้สร้างมาจ่ายค่าใช้จ่ายเพราะบ้านยิ่งใหญ่ก็ต้องใช้คนมากเพื่อที่จะมาดูแลรักษาความสุขที่ได้จากบ้านใหญ่โตนี้แทบจะไม่มีเลยมีแต่ความทุกข์ในการที่จะต้องหาต้องดูแลรักษาต้องกังวลพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราอยู่กันอย่างมักน้อยเอาเท่าที่จำเป็นบ้านถ้าไม่มีเงินซื้อสร้างก็เช่าอยู่ไปก็ได้เช่าห้องพักอะไรไปพอมีที่หลบแดดหลบฝนหลบภัยอันตรายต่างๆได้ก็พอแล้วตายไปเราก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีทำไมต้องซื้อมันทำไมตายมันก็ต้องทิ้งให้คนอื่นไปสู้เช่าไปดีกว่าไม่ต้องเสียเงินสร้างไม่ต้องเสียเงินดูแลรักษาเช่าเขาจ่ายค่าเช่าอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องเช่าแพงๆก็ได้เช่าเท่าที่มันพอให้เราอยู่ได้เพราะถ้าเราใช้เงินในการเช่าบ้านน้อยเราก็ไม่ต้องไปหาเงินมากนั่นเองเราต้องการที่จะดึงเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะผลที่ได้จากการปฏิบัตินี้มันเป็นความสุขล้วนๆเป็นความสุขที่วิเศษกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากการใช้ปัจจัยสี่เช่นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคหรือที่อยู่อาศัยความสุขจากปัจจัยสี่นี้มันน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่จะได้รับจากการปฏิบัติธรรมเราอย่าเสียเวลากับการไปหาปัจจัยสี่มาแบบเกินความจำเป็นแบบโลภมากอยากได้บ้านใหญ่ๆโตๆราคา10 ล้าน100 ล้านอยากได้ข้าวของต่างๆมาใส่ไว้ในบ้านอยากได้อะไรต่างๆมาให้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการกระทำเหล่านี้จะทำให้เราไม่มีวันที่จะเข้าหาพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้จะทำให้เราไม่มีวันที่จะไปเจริญศีลสมาธิปัญญาได้ไปปีกวิเวกได้ไปอยู่คนเดียวได้ดังนั้นความมักน้อยนี้เป็นธรรมที่สำคัญเป็นธรรมข้อแรกที่ผู้ปฏิบัติผู้หวังมรรคผลนิพพานผู้หวังลดแห่งธรรมควรจะให้ความยินดีกันคือยินดีในความมักน้อยขอให้มีเท่าที่จำเป็นก็พออย่างในหลวงท่านทรงสอนอยู่เสมอคือเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็คือความมักน้อยนี่ที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเอาพอให้พออยู่ได้พออยู่ได้ก็ใช้ได้แล้วสำหรับพระภิกษุนี้พระพุทธเจ้าก็สอนเศรษฐกิจพอเพียงว่าเอาผ้าไตร3 ผืนก็พอแล้วเอาที่อยู่ในป่าในเขาก็พอแล้วอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื้อมผาอยู่ตามถ้ำอยู่ตามเรือนร้างพอหลบแดดหลบฝนได้พอใช้เป็นที่บำเพ็ญจิตตภาวนาปฏิบัติธรรมได้ก็พอแล้วแล้วจะมีความสุขจะมีเวลาสร้างรถแห่งธรรมขึ้นมานั่นเองจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการมาสร้างสิ่งต่างๆเพื่อมาดูแลรักษาร่างกาย ที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปความสุขที่สร้างให้กับร่างกายไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องสูญมันก็ต้องหมดไปแต่รถแห่งธรรมที่เราสร้างให้กับใจนี้มันจะไม่มีวันหมดมันจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปกับร่างกายมันจะอยู่กับใจที่ไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายไปตลอดยังอย่าไปให้ความสำคัญกับการหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายให้มากจนเกินความจำเป็นเกินความพอดีเกินความพอเพียงอันนี้คือความมักน้อยข้อที่สองก็คือความสันโดษคือให้เรายินดีตามมีตามเกิดถึงแม้จะไม่พอก็ให้ยินดีไว้เช่นวันนี้อาจจะหาอาหารมารับประทานไม่ได้ก็ให้ยินดีกับการอดอาหารไปถ้าเราจะมองในมุมกับการอดอาหารนี้มันก็เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติผู้ปฏิบัติธรรมนี้มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการความเกียจคร้านเกี่ยวกับความง่วงเหงาหานอนผลที่เกิดมาจากการรับประทานอาหารมากเกินไปถึงต้องอดอาหารกันเวลาอดอาหารแล้วร่างกายจะเบาตัวเบาใจเบาจะไม่ขี้เกียจจะขยันภาวนาจะทำให้ใจสงบได้อย่างง่ายดายอันนี้ก็ถ้าเราเป็นผู้ที่สันโดษเราก็จะไม่เดือดร้อนกับการอดอยากขาดแคลนพระธุดงค์ที่ท่านไปอยู่ในป่านี้ท่านไม่ค่อยกลัวเรื่องของความอดอยากขาดแคลนท่านไปอยู่กับชาวเขาในเช่นหลวงปู่มั่นท่านไปบำเพ็ญอยู่ที่เชียงใหม่ในป่าในเชียงใหม่ต้องพึ่งพาอาศัยชาวป่าชาวเขาที่ไม่รู้ภาษีภาษาที่ไม่มีข้าวของเงินทองไม่มีอาหารอะไรมากมายก่ายกองเขาใส่อะไรมาให้ท่านท่านก็ยินดีตามมีตามเกิดไม่เคยคิดที่อยากจะกลับไปหาอาหารในเมืองที่มีรสอันโอชะที่กินแล้วทำให้อิ่มหมีพีมันทำให้ง่วงเหงาหานอนทำให้เกียจคร้านถ้ากินอาหารของชาวป่านี่มันกินมันไม่มีอะไรจะกินมากนอกจากข้าวกับผักจิ้มน้ำพริกเท่านั้นเองที่เขากินกันที่เขาใส่บาตรให้ท่านฉันแต่ท่านก็ยินดีท่านพอใจตามมีตามเกิดสิ่งที่ท่านต้องการไม่ใช่อาหารที่ท่านไปอยู่ในป่าท่านต้องการสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่คอยจะมาคอยยั่วยวนกวนใจที่จะมาทำลายความเพียรของท่านท่านก็ยอมอดยอมทนอยู่แบบยินแบบตามมีตามเกิดการอยู่แบบนี้นี่แหละที่ทำให้ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก่อนหน้านั้นท่านอยู่ในบ้านในเมืองท่านก็กินอาหารแบบชาวบ้านชาวเมืองแล้วก็ติดอยู่กับภารกิจกับบุคคลนั้นบุคคลนี้ท่านก็ไม่ได้บรรลุสักทีจนถึงบ้านปลายของชีวิตท่านช่วงระยะเวลาอายุประมาณ60ปีมั้งที่ท่านไปปีกวิเวกอยู่ในเชียงใหม่10ปีด้วยกันระหว่างอายุ60ถึง70ปีท่านไปอยู่ในป่าในเขากับชาวป่าชาวเขาไปอยู่แบบมากน้อยสันโดษไปปีกวิเวกไปบำเพ็ญความเพียรไม่คลุกคลีกับใครเวลาใครจะมาหามาขอศึกษาอยู่กับท่านท่านจะหนีทันทีหรือท่านจะให้เขาไปถ้าเขาไม่ไปท่านก็จะหนีท่านไม่ต้องการที่จะคุกคีไม่ต้องการเสียเวลากับการพูดการคุยการสั่งการสอนเพราะเวลานั้นไม่ใช่เป็นเวลาสั่งสอนใครเวลานั้นเป็นเวลาของการปฏิบัติธรรมถ้ามัวแต่สั่งสอนคนอื่นก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัตินะเพราะสั่งสอนแล้วเดี๋ยวก็มีคนมาเพิ่มมาเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะเมื่อคนที่ได้มารับการสั่งสอนแล้วก็จะไปบอกคนอื่นต่อคนอื่นก็อยากจะมาก็มากันพอมากันเยอะๆก็ต้องมีการก่อการสร้างการทำอะไรเพื่อให้อยู่กันได้ต้องสร้างที่อยู่อาศัยต้อง สร้างโรงครัวสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาในที่สุดก็กลายเป็นเมืองไปกลายเป็นบ้านไปไม่ได้เป็นที่สงบสงัดวิเวกท่านตอนที่ท่านเบ่งเพนช่วงนั้นท่านจึงไม่รับใครเป็นลูกศิษย์เลยถ้ารับก็จำเพาะช่วงเวลาเข้าพรรษาพอดีมันจำพรรษาต้องอยู่ก็อยู่ตรงนั้นไปพอออกพรรษาท่านก็หนีแล้วเตรียมบาตรเตรียมจีวรเตรียมกฎเตรียมอะไรพอถึงวันออกพรรษาไปจาริกได้ท่านก็ไปไม่ให้ใครติดตามไปเพราะท่านต้องการปลีกวิเวกไม่ต้องการคุกคลีกับใครต้องการทำความเพียรจึงทำให้ท่านสามารถเจริญศีลสมาธิปัญญาจนได้วิมุตติคือการหลุดพ้นและวิมุตติญาณทัศนะคือญาณที่อย่างทราบว่าจิตได้หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงแล้วจิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วนี่คือเรื่องของความมักน้อยและความสันโดษเมื่อเรามีมากน้อยมีสันโดษมันก็จะทำให้เราไปปลีกวิเวกได้เพราะการไปปลีกวิเวกมันจะต้องไปอยู่ในที่ทุรกันดารที่อดอยากขาดแคลนไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่กับในบ้านในเมืองที่มีปัจจัยสี่พร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างมีน้ำมีไฟฟ้ามีห้องน้ำห้องท่ามีอะไรต่างๆเต็มไปหมดแต่ไปปีกวิเวกในป่านี้ห้องน้ำห้องท่าก็ไม่มีห้องน้ำก็คือห้องน้ำของสัตว์นี่แหละสัตว์เขาใช้ห้องน้ำเขาขับเขาถ่ายกันอย่างไรก็ขับถ่ายเหมือนกับสัตว์นั่นแหละสัตว์เขาไม่มีห้องน้ำเขาก็อยู่ของเขาได้เขาไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาเขาก็อยู่ของเขาได้คนเราที่วิเศษกว่าเก่งกว่าสัตว์ทำไมจะอยู่ไม่ได้นี่คือความมักน้อยสันโดษพาให้สามารถไปปีกวิเวกอยู่ในป่าอยู่ตามลำพังได้ไม่ต้องคลุกคลีกับใครไม่ต้องพึ่งพาใครถ้ายังต้องพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้อยู่ก็ต้องไปคลุกคลีกับเขาต้องมีสัมพันธ์ทำไมตีกันต้องมีการสังคมกันมีการพบปะกันมีกิจอะไรก็ร่วมกันทำมันก็เลยไม่สามารถที่จะไปทำกิจที่ต้องทำเพียงคนเดียวได้คือการไปเจริญศีลสมาธิปัญญาจึงต้องไปปลีกวิเวกแล้วก็ไม่คลุกคลีกับใครอันนี้เป็นธรรมที่เราควรจะยินดีคือการปลีกวิเวกเรามีความยินดีในความมักน้อยยินดีในความสันโดษแล้วเราก็จะยินดีในการปลีกวิเวกได้ยินดีกับการไม่คลุกคลีกับใครได้เพราะเราไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครเราสามารถอยู่ตามมีตามเกิดได้นอนกับดินกินกับทรายได้อดมือกินมือได้อันนี้ก็จะทำให้เราไม่ต้องไปคลุกคลีกับใครไปพึ่งพาอาศัยใครนั่นก็จะทำให้เรามีเวลาที่จะมาสร้างความเพียรกันทำความเพียรกันเพียรอะไรเพียรการรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์การกระทำทางกายวาจาไม่ไปสร้างความเสียหายไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครถ้าเรามีความมักน้อยสันโดษไม่มีความยินดีในลาภยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วรับรองได้ว่าการรักษาศีลนี้จะรักษาได้อย่างง่ายดายคนที่รักษาศีลกันไม่ได้ก็เพราะยังมีความยินดีในลาภยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสในสิ่งต่างๆอยู่พออยากได้อะไรมาก็ทำให้คิดไปในการทำบาปเพราะมันได้มาอย่างง่ายดายกว่าการที่จะหามาโดยไม่กระทำบาปนั่นเองอยากได้เงินไปทำงานมันก็ได้น้อยกว่าจะได้ก็นานไปขโมยไปช่อโกงเดี๋ยวเดียวก็ได้ไปโกหกหลอกลวงเดี๋ยวก็ได้แล้วเงินมาอันนี้นี่เป็นสาเหตุที่ทำไมผู้ที่ยินดีในลาภยศสรรเสริญยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสไม่สามารถที่จะรักษาศีลกันได้ก็เพราะว่าความอยากได้ความโลภมาก อยากได้มามากๆง่ายๆเร็วๆนี้เองจึงทำให้ต้องทำผิดกฎหมายทำบาปทำกรรมแต่ถ้ามีความมักน้อยสันโดษไม่มีความยินดีกับลาภยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่จะต้องไปทำผิดศีลไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปขโมยเงินทองของใครไปช่อโกงไปโกหกหลอกลวงใครเพราะไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งนั้นการรักษาศีลก็จะง่ายผู้ที่ปีกวิเวกอยู่คนเดียวไม่คลุกคลีกับใครยินดีตามมีตามเกิดแล้วจะไม่ต้องทำผิดศีลเลยก็จะสามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์แล้วเมื่อมีการรักษาศีลบริสุทธิ์ใจก็จะสงบไม่มารบกวนการที่จะทำให้จิตสงบมากขึ้นไปกว่านั้นคือให้สงบในระดับของสมาธิใจต้องสงบในระดับศีลก่อนถ้าในระดับศีลยังไม่สงบยังวุ่นวายกับการทำบาปวุ่นวายกับการรับวิบากของบาปที่ทำไว้มันก็จะทำให้ไปทำความสงบระดับสมาธิไม่ได้ใจต้องสงบในระดับศีลก่อนใจต้องไม่มีความวุ่นวายกับการไปทำบาปไม่มีความวุ่นวายกับการไปรับผลของการกระทำบาปใจสงบสบายก็จะสามารถที่จะมาเจริญสมาธิมาเจริญสติได้มาควบคุมใจควบคุมความคิดให้หยุดคิดให้หยุดอยากพอหยุดคิดหยุดอยากได้ใจก็จะสงบมีความสุขที่เป็นรสแห่งธรรมที่เหนือรสทั้งปวงพอได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่เหนือกว่ารสทั้งปวงแล้วก็รู้ว่าจะต้องรักษารสนี้ให้ได้เพราะในขณะที่อยู่ในสมาธินี้ก็จะรักษาได้แต่พอออกจากสมาธิมาถ้าไม่รู้จักวิธีรักษาสมาความสงบหรือความสุขที่ได้จากความสงบนี้ก็จะถูกทำลายไปได้สิ่งที่จะมาทำลายความสงบก็คือความอยากต่างๆความโลภความอยากนี้เองถ้ายังมีความโลภความอยากอยู่ในใจเวลาออกจากสมาธิมาแล้วความโลภความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็จะมาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบนี้เพราะความสงบจะถูกทำลายไปถ้าอยากจะรักษาความสงบให้คงอยู่ต่อไปก็ต้องทำลายความโลภความอยากเวลาที่มันปรากฏขึ้นมาตอนนั้นก็ต้องใช้การเจริญปัญญาปัญญาก็จะชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าการกระทำตามความโลภทำตามความอยากไม่ได้นำไปสู่ความสุขแต่นำไปสู่ความทุกข์ถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขแบบเคลือบความทุกข์เอาไว้เหมือนกับยาขมเคลือบน้ำตาลนี่เองเวลาอมเข้าไปใหม่ๆก็หวานเดี๋ยวพอน้ำตาลมันละลายไปหมดก็จะเหลือแต่ความขมความสุขที่เราได้จากการไปทำตามความอยากต่างๆก็จะเป็นอย่างนั้นเวลาได้เสพได้สัมผัสกับอะไรก็มีความสุขแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปหมดเหลือแต่ความหิวเหลือแต่ความว่างอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวทำให้ต้องไปหามาเสพอีกแล้วถ้าเสพไม่มีอะไรจะให้เสพก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือสิ่งที่ได้มาแล้วต้องจากเราไปเช่นเราอยากจะมีคู่ครองเราก็ไปมีคู่ครองเวลาได้คู่ครองมาก็ดีอกดีใจกันเลี้ยงฉลองกันจัดงานกันแล้วพอวันดีคืนดีเกิดเป็นอะไรไปตายจากกันไปเวลานั้นก็กลายเป็นเวลาเศร้าโศกเสียใจไปเพราะว่าชีวิตของคนเราทุกคนมันจะต้องมีวันสิ้นสุดมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายกันถ้าเราไปอาศัยร่างกายของคนอื่นมาให้ความสุขกับเราเวลาที่ร่างกายเขาแก่เขาเจ็บเขาตายก็จะไม่สามารถมาให้ความสุขกับเราได้อันนี้คือปัญญาเราต้องมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้อยากมีอยากเสพเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นความสุขชั่วคราวมันมีวันที่จะต้องหมดไป แล้วเวลาที่มันหมดไปมันก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจกันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเป็นสุขต้นแต่ทุกข์ปลายอย่าไปหาเอาความสุขที่เราได้จากความสงบนี้ดีกว่าด้วยการไม่ไปทำตามความอยากตามความโลภต่างๆด้วยปัญญาด้วยเหตุผลว่าทำแล้วมันจะทำให้เราเข้าหาความทุกข์ไม่ใช่ไปเข้าหาความสุขแต่ถ้าเราไม่ไปทำเราก็จะอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไปเรื่อยๆนี่คือหน้าที่ของการเจริญปัญญาต้องสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ความโลภความอยากต้องการนี้มันเป็นความนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขในเบื้องต้นแล้วมันก็จะจางหายไปแล้วความทุกข์มันก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งของต่างๆบุคคลต่างๆล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเราก็จะไม่มีความอยากที่จะไปได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาให้ความสุขกับเราอันนี้เป็นการเจริญปัญญาให้เห็นสภาพความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายว่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บไว้เป็นของเราไปได้ตลอดจะต้องมีวันสูญเสียมีวันพัดพรากจากกันไปอันนี้พอเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถที่จะหยุดความอยากความโลภต่างๆได้หมดหยุดกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้หยุดภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นได้หยุดวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้พอหยุดตัณหาทั้งสามนี้ได้หมดแล้วความทุกข์ก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจใจที่ไม่มีความทุกข์ก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่เราเรียกว่านิพพานนิพพานนี้ไม่ใช่เป็นสถานที่แต่เป็นสภาพของจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาพอความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆหายไปหมดความทุกข์ทั้งหลายก็หายไปหมดวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เป็นผลปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะเกิดญาณทัศนะขึ้นมาวิมุตติญาณทัศนะว่าต่อไปนี้ใจของเราไม่ทุกข์กับอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรจะต้องทุกข์แล้วเพราะเหตุที่ทำให้เราทุกข์นี้เราได้กำจัดมันหมดแล้วหรือถ้ามันยังขึ้นมาเราก็จะกำจัดมันได้ทุกความอยากทุกชนิดเราก็จะรู้ว่าความทุกข์นี้ไม่มีกับเราอีกแล้วเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงแล้วอันนี้ก็เรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะญาณที่อย่างทราบถึงการหลุดพ้นของจิตใจของตนเองว่าได้หลุดพ้นแล้วตอนต้นก็อาจจะหลุดพ้นเป็นขั้นๆไปหลุดพ้นขั้นโสดาบันหลุดพ้นขั้นสกิทาคามีหลุดพ้นขั้นอนาคามีแล้วก็หลุดพ้นอย่างเต็มร้อยก็ขั้นพระอรหันต์พอหลุดพ้นแล้วก็จะได้นิพพานการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้บรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังเป็นความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นอย่างความสุขที่พระเจ้าได้ทรงรับตั้งแต่วันเพ็ญเดือน6เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วนี้ความสุขนั้นก็ยังอยู่ในพระทัยของพระองค์จนตราบจนถึงปัจจุบันนี้พระทัยของพระองค์ไม่ได้หายไปไหนพระทัยของพระองค์ยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่มีร่างกายมาเป็นตัวแทนให้เราได้เห็นหน้าเห็นตาเท่านั้นเองเราจึงต้องสร้างพระพุทธรูปกันขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนให้เราได้รำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตายสิ่งที่ตายไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระสรีระของพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าตัวพระพุทธเจ้าก็คือพระทัยที่บริสุทธิ์ที่เป็นนิพพานนี้แหละที่ไม่มีวันสูญไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเท่านั้น เพราะว่าพระทัยของพระองค์หรือใจของพวกเรานี้ไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายเราจึงไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อเราจะเห็นได้ก็ต้องเห็นด้วยตาในเห็นด้วยใจด้วยตัวรู้ผู้รู้นี้เราก็จะเห็นใจของเราแล้วเราก็จะเห็นว่าใจของเราเป็นอย่างไรใจของพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนกับเราซื้อรถยี่ห้อเดียวกันขึ้นขี่คันนี้เราก็จะรู้ว่าทุกคันที่รุ่นนี้ยี่ห้อนี้มันก็จะเป็นเหมือนกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างกันพอใจเราสะอาดบริสุทธิ์แล้วเราก็จะเห็นใจของเราว่าเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าทุกอย่างเหมือนกับใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายเพราะว่าเป็นเหมือนกับรถยนต์รุ่นเดียวกันมีอะไรเหมือนกันหมดทุกอย่างมีความบริสุทธิ์เหมือนกันหมดมีความสุขมีบรมสุขเหมือนกันหมดมีการสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดไม่ต้องมีร่างกายเหมือนกันหมดอันนี้คือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทางปวงที่พวกเราจะได้สัมผัสรับรู้กันถ้าเรามีความยินดีในธรรมกันเช่นอย่างที่ท่านทั้งหลายมีความยินดีไม่มีใครบังคับให้มาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาธรรมกันท่านมีความยินดีอยากจะมาฟังเทศฟังธรรมเพราะอยากจะสัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงแต่การฟังเทศฟังธรรมนั้นยังไม่สามารถที่จะทำให้เราได้สัมผัสรสแห่งธรรมได้อย่างเต็มร้อยจะได้บ้างก็ในขณะที่เราฟังธรรมเวลาฟังธรรมใจของเราถ้ามีสติจดจ่ออยู่กับการฟังร่างกายของเรานั่งเฉยๆวาจาของเราเงียบสงบไม่พูดไม่จาไม่คุยกันใจก็ไม่คิดถึงเรื่องต่างๆคอยจดจ่ออยู่กับการฟังเทศฟังธรรมใจของเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากการมีปัญญาแล้วก็จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบจากการฟังเทศน์ฟังธรรมอันนี้ก็จะเป็นรสแห่งธรรมในเบื้องต้นที่จะทำให้เรามีความยินดีที่จะสร้างรสแห่งธรรมให้มีมากขึ้นไปเพราะยังมีรสแห่งธรรมอีกมากที่เรายังไม่มีกันที่จะต้องเกิดจากการปฏิบัติกันการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ก็จะได้เหมือนกับไปดูภาพยนตร์ตัวอย่างถ้าเราอยากจะดูภาพยนตร์เต็มเรื่องเราก็ต้องไปรอให้ภาพยนตร์นั้นเข้ามาฉายในโรงแล้วเราก็ไปซื้อตั๋วดูกันตอนต้นเขาก็ต้องการที่จะดึงความสนใจให้เราดูภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่เขาจะเอามาฉายในโรงในโอกาสต่อไปเขาก็เอาหนังตัวอย่างมาฉายให้เราดูก่อนการที่เราฟังเทศฟังธรรมแล้วได้รับผลประโยชน์ได้รสได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมก็จะทำให้เรารู้ว่ารสแห่งธรรมนี้ดีอย่างไรแล้วจะทำให้เราเกิดความยินดีที่อยากจะสัมผัสกับรสแห่งธรรมให้เต็มที่ให้เต็มร้อยเหมือนกับการอยากจะดูหนังดูภาพยนตร์ทั้งเรื่องตอนต้นก็ได้ดูหนังตัวอย่างเห็นแล้วรู้ท่าทางจะสนุกท่าทางจะดีก็อยากที่จะดูพอหนังเข้ามาฉายในโรงเราก็ไปเข้าแถวซื้อตั๋วกันเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่มาฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็จะไม่ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่เป็นรสตัวอย่างก่อนแต่พอเราได้ฟังเทศน์แล้วเราก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมคือความสงบที่เกิดจากการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมการฟังธรรมนี้จะทำให้จิตใจเราสงบผ่องใสมีความสุขแล้วจะทำให้เราเกิดปัญญาเกิดเห็นมีแสงสว่างแห่งธรรมเห็นว่าอะไรผิดเห็นว่าอะไรถูกเห็นว่าอะไรให้ความสุขกับเราเห็นว่าอะไรให้ความทุกข์กับเราแล้วก็จะทำให้เราอยากที่จะมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปมันก็จะนำพาเราไปสู่การปฏิบัติคือการเข้าหาธรรม10ประการที่ได้แสดงไว้ในวันนี้คือเข้าหาความมักน้อยเข้าหาความสันโดษยินดีตามมีตามเกิดเข้าหาสถานที่สงบสงัดวิเวก ข้าหาการไม่คุกคีกันไม่สังคมกันให้อยู่คนเดียวถ้าจะคุกคีบ้างก็เท่าที่จำเป็นเช่นเวลานี้เราก็มาคุกคีกันเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมกันแต่เราไม่คุกคีแบบทางโลกคือเราจะไม่มาคุยกันมานินทากาเลกันว่าคนนั้นว่าคนนี้คุยเรื่องการบ้านการเมืองหรืออะไรต่างๆเรามารวมกันเพื่อประโยชน์อันหนึ่งก็คือการฟังเทศน์ฟังธรรมพอเราฟังเสร็จแล้วก็แยกกันไปกลับไปที่พักของเราไปเอาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปบำเพ็ญไปปฏิบัติต่อเรียกว่าการไม่คุกคีกันคุกคีก็คุกคีแบบไม่คุยไม่สนทนากันไม่สังคมกันเช่นบางทีเราต้องมาทำกิจร่วมกันมาฟังเทศฟังธรรมมารับประทานอาหารร่วมกันมาช่วยกันทำความสะอาดสถานที่เราก็ทำกันไปแต่เราจะไม่เอาใจของเรามาคุยมาอะไรกันเราก็จะคอยควบคุมใจของเราไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่กับเรื่องงานที่เรากำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวเรียกว่าการคุกคีแบบไม่คุกคีกันการมาร่วมกันทำกิจกรรมที่จำเป็นต้องทำแต่จะไม่มาคุยกันไม่มาเฮฮากันแล้วเราก็จะได้ไปสร้างความเพียรเราก็จะยินดีกับการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญารักษาศีลให้บริสุทธิ์เจริญสติเพื่อให้นั่งสมาธิเพื่อน่าให้นั่งแล้วจะได้สมาธิคือความสงบหลังจากได้ความสงบได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็ใช้ปัญญารักษาความสงบนี้ด้วยการสอนใจไม่ให้ไปทำตามความอยากสามประการคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาพอไม่ทำตามตัณหาทั้งสามก็จะหมดกำลังไปแล้วก็หายไปในที่สุดหรือถ้ามันจะโผล่มามันก็ไม่มีกำลังไม่มีอะไรที่จะมาผลักดันใจที่รู้ว่าการไปทำตามความอยากนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขเนี่ยอันนี้ปัญญาที่จะมาแก้ความหลงคนที่ยังหลงอยู่กับกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็เพราะว่าคิดว่าเมื่อมีความอยากเหล่านี้แล้วจะทำให้ตนเองไปหาสิ่งที่จะทำให้ตนเองได้ความสุขแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขปลอมความสุขเดียวเดียวที่จะต้องหาอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อเวลาไม่สามารถหาได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือปัญญาพอปัญญารู้แล้วว่าตัณหาทั้งสามนี้คือภาวะตัณหากามตัณหาวิภาวะตัณหานี้เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจก็จะไม่ทำตามไม่ทำตามเมื่อไม่ทำตามได้แล้วตัณหาก็จะไม่มีกำลังที่จะมาหลอกที่จะมาดึงให้เราไปทำอะไรต่างๆได้เมื่อเราไม่ไปทำอะไรใจของเรานิ่งก็สงบก็มีความสุขเหมือนกับเวลาที่เราอยู่ในสมาธิใจของเราก็วิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็วิมุตติญาณทัสสนะว่าตอนนี้ได้หลุดพ้นแล้วอย่างถาวรอย่างเต็มที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปนี่คือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงคือจะไม่ต้องมีความทุกข์ไม่ต้องไปเจอความทุกข์อีกรสของลาบยศสรรเสริญรสของรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันจะดึงให้เราไปพบกับความทุกข์เสมอเพราะเวลาที่มันเสื่อมนั่นเองเพราะมันจะต้องเสื่อมมันไม่ถาวรมันมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับนะแต่รสแห่งธรรมนี้ไม่มีวันเสื่อมเมื่อได้มาแล้วก็จะอยู่คู่ไปกับใจไปตลอดจึงไม่มีความทุกข์ตามมาอีกต่อไปนี่คือผลที่เกิดจากการที่พวกเรามีความยินดีในธรรมมันมาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องไปสร้างธรรมอันใดกันบ้างพอเรารู้แล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือต้องไปสร้างธรรมต่างๆที่ได้สอนให้สร้างกันในวันนี้ให้ยินดีกันในวันนี้ก็คือให้ยินดีกับความมากน้อยสันโดษการปีกวิเวกการไม่คุกคีกันการทำความเพียรการเพียรสร้างศีลเพียรสร้างสมาธิเพียรสร้างปัญญา เพื่อให้ได้วิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะนี่คือธรรมที่เป็นสิ่งที่พวกเราควรจะยินดีกันเมื่อเรายินดีแล้วเราก็จะได้ไปสร้างกันเมื่อเราสร้างแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับรสของธรรมรสแห่งวิมุตติคือรสของการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยมีไมโครโฟนให้ท่านได้พูดเพื่อผู้อื่นจะได้ยินคำถามแล้วหลังจากนั้นพอเลิกประชุมแล้วเราก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาถ้าจะถามขอให้ถามในช่วงนี้เพราะว่าหลังจากเลิกกันแล้วจะไม่ตอบนะจะหาว่าเราโหดร้ายไม่ได้นะเพราะเราก็ให้ทางพิธีกร คำถามจากทางบ้านจากคุณเสกสรรปกติไม่ใช่คนสอดรู้สอดเห็นมุ่งนิพพานอย่างเดียวไปมาตอนนี้กลับกลายเป็นพวกสอดรู้ไปแล้วจิตโลดโผนมากอยากรู้เรื่องโน่นนี่นั่นไม่หยุดหย่อนพุทโธก็แล้วพุทธังสรณังก็แล้วยาวๆอย่างอิติปิโสก็เอาไม่อยู่หลุดไปรับโน่นนี่นั่นได้ตลอดจนกลายเป็นทุกข์เพราะรำคาญความคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งเพ่งมากๆเพื่อไม่ให้หลุดก็ปวดเบ้าตาปวดขมับจนปัญญาแล้วครับควรทำอย่างไรดีครับ ก็ต้องพยายามเหมือนกับรักษาโรคแล้วโรคยังไม่หายก็ต้องกินยาไปเรื่อยๆถ้าหยุดกินยามันก็ยิ่งจะเลวร้ายไปกว่านี้จะคิดฟุ้งซ่านมากไปกว่านี้ฉะนั้นก็พยายามพุทโธไปพยายามหาอุบายที่ทำให้เราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆฟังเทศน์ฟังธรรมไปอ่านหนังสือธรรมะไปสวดมนต์ไปพุทโธไปเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายไปถ้าเราพยายามเดี๋ยวมันก็ต้องสำเร็จถ้าเราไม่พยายามเราก็จะไม่มีวันสำเร็จได้ดังนั้นปัญหาตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จปัญหาอยู่ที่ทำหรือไม่ทำถ้าไม่ทำแล้วก็จบถ้ายังทำอยู่ก็ยังมีโอกาสที่จะสำเร็จได้แล้วก็ต้องสำเร็จสักวันหนึ่งถ้าเราทำแบบไม่หยุดทำแบบไม่ถอยอย่างที่หลวงตาท่านสอนว่าสู้ไม่ถอยถ้าเราต้องการไปทางนี้เราถอยไม่ได้ถ้าเราถอยแล้วเราก็จะถอยไปเรื่อยๆถอยตกเหวไป คำถามจากคุณเลเวอร์อันวาหนูมีเพื่อนสองคนมีปัญหากันเพราะยืมเงินกันแล้วไม่รับใช้คืนหนีหน้ากันเพื่อนอีกคนเลยมาขอความช่วยเหลือจากหนูให้ช่วยคุยให้เขาเซ็นเอกสารยินยอมชำระหนี้ในแต่ละเดือนแต่เขาไม่ยอมเซ็นหนูเลยพูดว่าต้องเซ็นนะถ้าไม่เซ็นก็ไม่จบเขาก็เลยยอมเซ็นก่อนหน้านี้หนูไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนทั้งสองคนแต่ตอนนี้เพื่อนคนที่หนูไปคุยเขาคงโกรธหนูคงเสียเพื่อนคนนี้ไปแล้วแบบนี้หนูทำผิดไหมคะหนูสมควรทำแบบนี้ไหมคะ ถ้าเราทำแล้วมันเกิดประโยชน์เกิดความสุขก็ทำไปถ้าทำแล้วเกิดโทษเกิดความทุกข์ก็อย่าไปทำให้ดูผลที่จะตามมาเดี๋ยวนี้คนสามารถถามตอนสดได้ก็เลยไม่ค่อยส่งคำถามเข้ามาต่อไปก็คงจะไม่มีใครฝากคำถามนะถามสดๆได้ตอนนี้ผู้ที่ติดตาม Facebook ที่บ้านหรือ YouTube ก็สามารถที่จะส่งข้อความถามเข้ามาได้เริ่มได้เลย เมื่อวานมีจากคุณโทนี่ที่อยู่ลาสเวกัสนะครับเขาตอบมาว่าThank you for your helpful advice, Ajahn. May you live long and happily. Okay, you're welcome. And may you live long and happy and ask quest more question. ครับคำถามต่อไปเป็นคำถามจาก Facebook นะครับจากคุณประกอบการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไม่ต้องใช้น้ำได้หรือไม่ขอรับ ได้เพราะน้ำไม่ได้เป็นบุญน้ำเป็นเพียงตัวอย่างของบุญบางทีเรามองไม่เห็นบุญกันเราไม่รู้ว่าบุญยึดเป็นอย่างไรท่านก็เลยบอกว่าให้สมมุติว่าน้ำนี้เป็นบุญก็แล้วกันแล้วเวลาเราเทน้ำไปน้ำมันก็จะไหลไปตามที่เราต้องการเช่นเราต้องการลดต้นไม้เราก็เทน้ำไปที่โคนต้นไม้ต้นไม้ก็จะได้รับน้ำมันก็จะได้เจริญเติบโตดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปก็เป็นเหมือนต้นไม้ส่วนบุญที่เราทำนี้ก็เป็นเหมือนน้ำเราก็ส่งบุญนี้ไปถึงกับดวงวิญญาณดวงนั้นด้วยการระลึกถึงเขาระลึกว่าขออุทิศส่วนบุญนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ที่ล่วงลับไปแล้วก็เหมือนกับเราได้เทน้ำลดต้นไม้เราได้ส่งบุญไปให้กับดวงวิญญาณดวงนั้นแล้วดังนั้นเราไม่ต้องมีน้ำก็ได้เพราะว่าตัวบุญจริงๆก็คือความสุขใจที่มีอยู่ที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้ทำบุญเมื่อเรามีความสุขใจเราก็สามารถแบ่งบุญส่วนนี้ไปให้กับเขาได ้คำถามต่อไปจากคุณนลินผลนะครับยาวหน่อยนะครับมี3คำถามในข้อเดียวกัน เอาทีละคำถามก็แล้วกัน ครับถ้าคนที่เรากำลังคบศึกษาเขามาบอกเราว่าเขาเห็นความรักจากพ่อแม่แล้วเกิดความเบื่อความทุกข์เบื่อความรักแบบพ่อแม่และแบบคู่รักเขาบอกสายนี้ไม่ใช่สายของเขาเขาไม่เอาอีกแล้วความรักด้วยงานเยอะและเบื่อทุกอย่างอยากกลับไปบวชแบบเดิมที่วัดจะรีบเคลียร์งานแล้วไปบวชและขอให้เรายุติความสัมพันธ์เพราะเขาไม่มีกำหนดศึกทุกวันนี้เขาบอกว่าเขาทุกข์มากกลัวก็กลัวว่าเราจะรับไม่ได้แต่ในวันบวชขอเราไปในงานบวชเขาคำถามคือ1เราจะปฏิบัติอย่างไรเวลาเราต้องเจอเขาทุกครั้ง เราก็ต้องแผ่เมตตาให้เขาให้อภัยเขาก็คิดว่าการกระทำของเขาไม่สามารถหักห้ามจิตใจของเขาได้เขาต้องทำในสิ่งที่ก็ต้องทำแต่เราไม่ควรที่จะไปโกรธไปทุกข์กับเขาให้เราคิดว่าเหมือนกับเวลาที่ฝนตกแล้วเราเปียกน้ำฝนเช่นเวลาเราไม่ได้เตรียมร่มไว้ฝนสาดฝนตกมาเปียกทั้งตัวเราก็ไม่ไปโกรธฝนใช่ไหมแต่ถ้าเราเกิดไปโดนคนอื่นเขาเอาน้ำมาสาดใส่เรานี่เราก็เปียกเหมือนกับตอนที่เราโดนฝนตกแต่เรากลับไปโกรธเขาเพราะเราคิดว่าเขาไม่ควรที่จะทำอย่างนี้อันนี้และก็เหมือนกันเราต้องคิดว่าเขาเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศถึงเป็นสิ่งที่มันต้องเกิดเราไปห้ามไม่ได้ถ้าเราต้องทุกข์ก็ถือว่ามันก็เป็นเหมือนกับการเปียกน้ำฝนจะเปียกจากฝนหรือจะเปียกจากการกระทำของคนอื่นมันก็เหมือนกันให้คิดว่าเขาเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศแล้วเขาทำแล้วทำให้เราต้องเจ็บต้องเกิดความเสียหายก็ยอมรับความเสียหายนั้นไปแล้วก็ถือว่าเป็นการชดใช้เวรกรรมกันไปก็แล้วกันถ้าเราไม่มารู้จักเขาไม่มารักเขาไม่มาชอบเขามันก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่เราก็ต้องโทษว่าเราโง่เองเราถูกความหลงของเราหลอกให้เราคิดว่าเขาเป็นคนที่จะให้ความสุขกับเราแต่เราไม่มองว่ามันเป็นความสุขต้นแล้วมันจะต้องทุกข์ปลายคือเวลาได้กันใหม่ๆก็รักกันดีสุขกันดีพอเวลาที่เขาอยากจะไปทำอย่างอื่นเขาไม่อยากจะให้ความรักกับเราเราก็จะต้องเสียใจงั้นก็ให้เอาเหตุการณ์นี้มาเป็นบทเรียนสอนใจเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดไปทำซ้ำอีกเอาต่อไปเราเห็นใครมารักมาชอบเราก็จะได้กวดน้ำส่งเข้าไปเลยหวังยังมาก็ต้องถือว่าเป็นบุญที่ได้มีโอกาสได้ศึกษาได้สัมผัสกับความทุกข์ทางด้านนี้เพื่อที่เราจะได้มีภูมิคุ้มกันเหมือนกับการไปฉีดวัคซีนเวลาเราฉีดวัคซีนมันก็ต้องเจ็บหน่อย แล้วบางทีอาจจะมีไข้บ้างแต่ร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันถ้าเกิดมีเชื้อโรคระบาดเข้ามาเราก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยคราวต่อไปเราก็จะไม่ต้องมาทุกข์กับคนที่มารักเราอีกแล้วเพราะเรารู้ว่ารักแท้ในโลกนี้ไม่มีสุขแท้ในโลกนี้ไม่มีมันเป็นสุขต้นสุขต้นแล้วต้องมาทุกข์ปลาย ครับข้อสองกับข้อสามนี้คำถามทำนองเดียวกันเลยนะครับผมอ่านพร้อมกันเราจะวางใจอย่างไรเพราะเราเสียใจมากค่ะทั้งเสียใจและเสียดายคนดีทำไมถึงไม่สามารถคบแล้วพากันศึกษาธรรมะไปด้วยกันได้คะจะสามารถเจริญในธรรมเพื่อถึงนิพพานในภาวะคารวะได้ไหมคะทำไมต้องบวชคะอนุโมทนาค่ะ ก็มันเรื่องบวชหรือไม่บวชนี่มันก็เป็นเรื่องของเขาเขาอาจจะเบื่อเราก็ได้แล้วเขาก็เลยหาเหตุทิ้งเราหนีเราก็เลยเอาการบวชนี่มาเป็นเหตุพอดีก็ได้หรือว่าเขาต้องการไปบวชจริงๆเพื่อที่เขาจะได้ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เขาต้องการที่จะไปให้เร็วที่สุดและสะดวกที่สุดก็การปฏิบัติการไปบวชนี่ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดยังก็ขอให้เราคิดว่ามันเป็นกรรมของเราก็แล้วกันเป็นความโง่ของเราเราไม่มีปัญญาเราไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของการมีคู่ครองว่ามีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาพอถึงเวลาดับเราก็เสียอกเสียใจแต่ก็อย่างที่บอกขอให้เราดีใจว่าตอนนี้เราได้มาเห็นสัจธรรมความจริงแล้วแล้วถ้าเราเอามาสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่เจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลัวว่าเดี๋ยวพอไม่นานหายเจ็บแล้วเดี๋ยวเจอคนใหม่ก็เอาอีกแล้วพอเข้ามาเสนอความสุขให้ก็รับยินดีรับอย่างเต็มที่แล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับไปทุกข์อีกขอให้เราคิดว่ามันเป็นวิกฤตที่เราสามารถพลิกให้เป็นโอกาสได้คือถ้าเราไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้เราช้ำอกช้ำใจเราก็จะไม่รู้ว่าความทุกข์ที่เกิดจากการมีคู่ครองเป็นอย่างไรตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันทุกข์อย่างไรนี้เราจะได้ไม่ต้องไปมีคู่ครองอีกต่อไปแล้วก็จะทำให้เราอาจจะได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้วก็อาจจะได้มีดวงตาเห็นธรรมในภพนี้ชาตินี้เลยก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพลิกความทุกข์ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นความสุขขึ้นมาอย่างหลวงปู่ขาวนี่ท่านก็มีประวัติคล้ายๆอย่างนี้ท่านก็มีภรรยาท่านก็รักภรรยาแล้ววันหนึ่งท่านก็ไปพบว่าภรรยาไปมีชู้กันกับตอนต้นท่านก็หน้ามืดคิดจะฆ่าเขาทั้งสองคนแต่ได้สติก็มาตำหนิตัวเองว่าถ้าเราไปฆ่าเขานี่เราก็เลวกว่าเขาเขาเพียงแต่ประพฤติผิดประเวณีอย่างนี้เราถึงกลับไปฆ่าเขาเลยพอได้สติท่านก็หยุดแล้วท่านก็ยอมรับความจริงว่าเนี่ยการมีคู่ครองมันเป็นทุกข์อย่างนี้เองท่านก็เลยเบื่อกับการมีคู่ครองเบื่อกับการอยู่แบบผู้ครองเรือนท่านก็เลยตัดสินใจไปบวชแล้วตัดสินใจยกภรรยาให้กับชู้ไปท่านก็เลยหลุดพ้นจากความทุกข์พอไปปฏิบัติท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาฉะนั้นความทุกข์นี้แหละบางทีมันจะเป็นเหมือนกับเป็นชนวนที่จะทำให้เราได้ไปทำในสิ่งที่ดีกับตัวเราเองหมดแล้วใช่ไหม คำถามต่อไปจากคุณเกวลินครับพอดีทำงานอยู่ที่กรุงเทพแต่ที่บ้านคุณแม่ให้กลับไปอยู่กับท่านแต่ยังไม่มีงานรองรับตอนนี้เลยไม่รู้จะทำอย่างไรดีเจ้าคะจะกลับแต่ไม่มีงานค่าใช้จ่ายก็รออยู่รบกวนพระอาจารย์ชี้แนวทางให้หน่อยเจ้าคะ ก็คุยคุณแม่เสียว่าถ้ากลับไปอยู่คุณแม่ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วใครจะจ่ายนะถ้าแม่บอกว่าแม่จ่ายก็ไปทำงานกับแม่ก็แล้วกันไปดูแลแม่แล้วก็ถึงแม้ถ้ารายได้น้อยหน่อยก็ใช้ให้มันน้อยหน่อยตัดค่ารายจ่ายต่างๆไปอะไรไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งไปต้องผ่อนอะไรก็ หยุดผ่อนคืนของเข้าไปถ้าต้องผ่อนรถผ่อนทีวีผ่อนอะไรไม่ของนอกกายของไม่ใช่ปัจจัยสี่ไม่จำเป็นไม่มีก็อยู่ได้ก็เลิกผ่อนไปคืนของเข้าไปเราก็อยู่กับปัจจัยสี่อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณของแม่ที่เขาได้ให้ชีวิตของเรานี่มาให้กับเราการทำบุญกับแม่นี่ก็เท่ากับได้ทำบุญกับพระอรหันต์เลยได้บุญมากตายไปก็ได้ไปสู่สุคติไปสวรรค์ดีกว่าไปหาเงินหาทองแล้วทอดทิ้งแม่กลายเป็นคนเนรคุณไปกลายเป็นคนอกตัญญูไปตายไปก็ไม่ได้ไปที่สู่ที่ดี คำถามต่อไปจากคุณด็อกเตอร์พิสิทธิ์นะครับความรักที่ปราศจากความอยากครอบครองและความอยากในกามแตกต่างจากพรหมวิหารสี่หรือไม่อย่างไรครับ คือความอยากความรักในพรหมวิหารสี่ก็คือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความอยากให้ผู้อื่นมีความสุขให้ความสุขแก่ผู้อื่นด้วยวิธีต่างๆเช่นเวลาพบกันก็ยิ้มแย้มยิ้มให้กันถ้ามีขนมนมเนยมีข้าวมีของก็แบ่งกันอันนี้เรียกว่าเป็นความสุขแบบในพรหมวิหารสี่เวลาเกิดมีความเห็นไม่ตรงกันหรือเกิดมีการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือมีการทำอะไรที่ผิดพลาดทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียหายก็ไม่ถือโทษกอดเคืองกันให้อภัยกันอันนี้คือความรักในพรหมวิหารสี่ที่เรียกว่าเมตตา ครับคำถามต่อไปจากคุณพาดานะครับขอความกระจ่างเรื่องวิญญาณในขันห้ากับปฏิสนธิวิญญาณค่ะ คือปฏิสนธิวิญญาณก็คือตัวจิตนี่ที่เวลาที่ออกจากร่างกายไปเราก็เปลี่ยนชื่อให้เป็นวิญญาณแล้วพอไปได้ร่างกายก็เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณแต่เวลาที่อยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าดวงจิตดวงใจซึ่งในดวงจิตดวงใจนี้ก็จะมีขันอยู่สี่ขันคือมีเจ้าหน้าที่ทำงานทำหน้าที่ให้กับใจอยู่สี่คนด้วยกันคนหนึ่งมีชื่อว่าวิญญาณคนนี้มีหน้าที่ไปรับข้อมูลทางตาหูจมูกลิ้นกายมาส่งให้กับใจเช่นตาเห็นอะไรนี้ถ้าไม่มีวิญญาณไปเชื่อมต่อกับตาใจก็จะไม่รู้ว่าเห็นอะไรต้องส่งวิญญาณออกไปเป็นตัวเชื่อมก่อนถึงจะเห็นได้ว่ากำลังเห็นอะไรเสียงก็เหมือนกันถ้าไม่มีวิญญาณทางเสียงไปรับเสียงส่งมาให้ใจก็จะไม่รู้เสียงนี่คือวิญญาณในขันห้าในขันสี่ในนามขันนี่เราเรียกว่าวิญญาณเพื่อไปรับรู้ข้อมูลที่ร่างกายรับมาจากภายนอกอีกทีหนึ่งไปรับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะด้วยการไปเชื่อมต่อกับตาหูจมูกลิ้นกายพอมีการเชื่อมต่อกับตาหูจมูกลิ้นกายพออะไรมาสัมผัสทางตาก็เห็นทันทีสัมผัสทางหูก็ได้ยินทันทีอันนี้เรียกว่าวิญญาณขันธ ์คำถามต่อไปจากคุณวรกุลนะครับการปฏิบัติให้จิตนิ่งทั้งวันต้องทำอย่างไรครับ ก็อย่างที่เทศวันนี้ต้องไปปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวมากน้อยสันโดษอย่าไปอยากได้อะไรให้มาเอาน้อยที่สุดจะได้มีเวลามาเจริญสติมาควบคุมความคิดมารักษาใจให้สงบมานั่งสมาธิบ่อยๆแล้วถ้าออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาคอยกำจัดความอยากต่างๆถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะสามารถรักษาจิตให้สงบไปได้ตลอดจนเป็นความสงบที่ถาวรต่อไป คำถามต่อไปจากคุณนิพนธ์นะครับผมมีความสงสัยนิมิตกับความคิดว่าต่างกันยังไงครับอย่างไรคือนิมิตครับขอพระอาจารย์เมตตาด้วยนะครับ ก็เวลาเรานอนหลับนี่เวลาที่เราฝันมันก็เป็นนิมิตอย่างหนึ่งเวลานั่งสมาธิแล้วมีอะไรมาปรากฏให้เรารับรู้ก็เป็นนิมิตอีกอย่างหนึ่งส่วนความคิดก็คือความคิดที่เรากำลังคิดกันอยู่ในตอนนี้ตอนนี้เราไม่ต้องนอนหลับไม่ต้องนั่งสมาธิเราก็คิดอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นความคิด ำถามต่อไปจากคุณทีนะครับขอโอกาสกราบเรียนถามเรื่องการทำศาลเล็กไว้ในสวนหลังบ้านครับสืบเนื่องจากเมื่อวานแม่กระผมไปวัดแห่งหนึ่งแล้วเจอญาติธรรมท่านที่ไม่เคยมาที่บ้านทักบอกว่าที่สวนหลังบ้านมองเห็นตาปลาขาวอาศัยอยู่แถวต้นไม้ใหญ่หลังบ้านเพราะเมื่อก่อนจะมาสร้างบ้านอาศัยบนนั้นเดิมเป็นป่ารกที่อดีตเมืองเก่าเวลาฝนตกเขาก็ยืนพิงหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มานานแล้วญาติธรรมจึงแนะนำให้ทำศาลเล็กๆให้เขาหน่อยพอได้หลบฝนซึ่งในบริเวณนั้นมีคนไม่เคยมาที่บ้านทักในลักษณะเดียวกันมาหลายคนแล้วครับแล้วตาปลาขาวนั้นต้องการให้เครื่องไหว้เป็นผลไม้เท่านั้นแม่แนะนำให้ทำแต่ผมรับปากแม่ว่าจะทำศาลเล็กให้แต่คงไม่ไปไหว้นะเพราะในใจผมถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะครับขอพระคุณเจ้าโปรดเมตตาชี้แนะด้วยครับ ก็ศาลเล็กๆมันจะไปอยู่ได้ยังไงแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีศาลมันอยู่ไม่ได้เหรอเมื่อดวงวิญญาณมันไม่มีร่างกายเหมือนคนเหมือนมนุษย์มันไม่ต้องมีสังมีศาลหรอกมันก็มีที่อยู่ดวงวิญญาณนี้อยู่ได้ด้วยบุญและอยู่ด้วยบาปถ้ามีบุญก็อยู่อย่างสุขถ้าบาปก็อยู่อย่างทุกข์เพราะฉะนั้นเราไปทำอะไรให้เขาไม่ได้หรอกเราจะไปเอาผลมงผลไม้ไปไหว้ให้เขาเขาก็กินไม่ได้อยู่ดีคนที่ไปไหว้น่ะเดี๋ยวก็เอามากินเองไม่ใช่เหรอง ั้นทำไปก็ไร้บอยเข้าใจไหมพูดง่ายๆคือเป็นความเชื่องมงายที่ไม่มีเหตุมีผลไม่มีความจริงรองรับแต่อย่างใดถ้าเขาเป็นกายทิพย์จริงๆเขาก็ไม่นำมาเขาก็กินอาหารหยาบไม่ได้เขากินผลไม้ไม่ได้เขามาอยู่บ้านกระทบสารเล็กๆนี่เขาอยู่ไม่ได้หรอกที่อยู่ของเขาคือบุญบุญเป็นที่อยู่ของกายทิพย์ถ้าบาปก็เป็นคุกของกายทิพย์ทำบาปก็ไปติดคุกทำบุญก็ไปอยู่สวรรค์วิมานชั้นต่างๆเพราะฉะนั้นเขามีที่อยู่ของเขาแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรให้เขาหรอกเราจะทำก็เพียงแต่แผ่เมตตาให้เขาก็แล้วกันถ้าเกิดเขามาเยี่ยมเราแล้วก็บอกเชิญอยู่ได้ตามสบายนะเราไม่ขับไล่สายส่งอยู่ได้ถ้าต้องการอะไรก็บอกมาจะให้ทำบุญส่งอะไรไปก็จะทำบุญส่งไปให้บุญนี้ส่งไปได้แต่จะให้เอาผลไม้เอากับข้องกับข้าวมาตั้งไว้นี่เขารับไม่ได้อยู่แล้วเขารับได้เป็นบุญต้องเอาอาหารผลไม้นี้ไปแปลงให้เป็นบุญด้วยการเอาไปใส่บาตรเนี่ยถ้าเราไปใส่บาตรแล้วผลไม้นั้นก็จะกลายเป็นบุญขึ้นมาในใจเราแล้วเราก็สามารถอุทิศบุญที่อยู่ในใจเรานี้ส่งไปให้เขาได้แต่บางทีเขามาอาจจะไม่ต้องการบุญก็ได้เขาก็มีบุญของเขาอยู่แล้วก็ถามก็ดูสิถ้าชอบเขามีจริงก็ต้องคุยกันได้ถ้าคุยกันไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีจริงถูกเขาทักขึ้นมาคนที่ทักก็พูดไปตามภาษีภาษาของเขาไอ้เราก็เป็นแบบกระต่ายตื่นตูมพอมะพร้าวหล่นลงมากระทบกับพื้นดังหน่อยก็คิดว่าแผ่นดินถล่มแล้ววิ่งกันกระเจิดกระเจิงกันไปหมดเนี่ยโดยไม่ไปตรวจดูก่อนว่าอะไรทำให้เกิดเสียงดังจนกระทั่งไปเจอราชสีห์ราชสีห์บอกเป็นอะไรกันวิ่งกันเป็นฝูงมาเพราะว่าแผ่นดินถล่มตรงไหนก็เลยบังคับให้กระต่ายพาไปดูจุดที่มันถล่มพอไปดูก็เห็นลูกมะพร้าวหล่นก็เลยรู้ว่าตัวลูกมะพร้าวนี่ที่หล่นลงมาทำให้เสียงดังก็เลยทำให้ตกใจคิดว่าแผ่นดินถล่มไป แล้วตามตึกต่างๆแล้วเจ้าคะที่เขาตั้งศาลกัน ทั้งนั้นแหละมันก็เชื่อกันไปมีใครมาทักหน่อยก็กลัวแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ตั้งเดี๋ยวทำการค้าแล้วเจ๊งกันไปเท่านั้นไม่มีอะไรหรอกกลัวจะชิบหายกันก็เลยตั้งกันเพื่อการความชิบหายเท่านั้นเองแต่บางทีมันก็เจ๊งอยู่ดีใช่ไหมมันเจ๊งหรือไม่เจ๊งมันไม่ได้อยู่ที่ตั้งศาลหรือไม่ตั้งศาลแต่เมื่อมีคนมาทักแล้วก็ต้องทำไปไม่งั้นเดี๋ยวเกิดมีอะไรขึ้นมาก็จะโทษว่าเพราะไม่ได้ตั้งศาลกันแล้วประเทศที่เขาไม่มีศาลเขาอยู่กันได้ยังไงเมืองนอกเมืองนาฝรั่งฝรั่งไม่เห็นมีสงฆ์มีศาลกันเลยทำไมมันเจริญมันร่ำรวยกับพวกเรากี่ร้อยเท่ากันมันไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องความของความเชื่อของความงมงายพระพุทธเจ้าบอกของจริงก็คือบุญกรรมนี้เท่านั้นแหละบุญกับบาปนี่แหละ ป็นตัวที่จะให้เราเจริญหรือชิบหายอยู่ที่บุญหรือบาปนี่ถ้าทำบุญก็มีแต่จะเจริญถ้าทำบาปก็จะมีแต่ความชิบหายตามมาให้เชื่อแค่นี้พอชาวพุทธเราไม่ต้องไปเชื่ออะไรไปมากไปกว่านี้แต่ก็ไม่ให้ไปลบหลู่ถ้าคนอื่นอยากจะสร้างศาลก็ให้เขาสร้างไปใครอยากจะไปหาท้าวมหาพรหมที่สี่แยกเอราวัณก็ไปแต่แม้ที่นั่นยังป้องกันระเบิดไม่ได้นะถ้าเท้าหมาผมเก่งจริงทำไมไปปล่อยให้มันระเบิดตูมตามอย่างที่ศาลได้มันไม่มีหรอกถ้ามันมีมันจะไประเบิดได้ไงใครจะมายิ่งใหญ่กว่าเท้าหมาผมอ่ะใช่ไหมไม่คิดกันเลยเหมือนกระต่ายตื่นตูมจริง ๆคำถามต่อไปจากคุณอัญญายังนะครับการที่เราหนีไปบวชโดยไม่ได้ทำหน้าที่ดูแลพ่อแม่ทำให้ท่านทุกข์ใจเราจะมีกรรมติดตัวและบาปไหมเจ้าคะหลวงพ ่ อ ไม่หรอกเรายังมีเวลาที่จะไปทดแทนบุญคุณได้อย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านไปท่านก็หนีไปแต่พอท่านบรรลุแล้วท่านก็กลับไปช่วยพ่อแม่ได้ไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะไม่ได้ทดแทนบุญคุณขอให้กลัวว่าไม่ได้บวชจะดีกว่า คำถามต่อไปจากคุณขวัญนะครับรักของพุทธองค์กับรักของพระเจ้าเหมือนและต่างกันอย่างไรครับ พระเจ้านี้ไม่รู้มีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงพระเจ้าแต่รักของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าก็คือรักด้วยความเมตตาคือความอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขจากความสามารถของท่านท่านก็เลยสอนให้คนอื่นรู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อทำให้ตนเองมีความสุขไม่มีความทุกข์อันนี้คือความรักของพระพุทธเจ้าต่อสัตว์โลกแต่พระเจ้านี้เราไม่รู้เราไม่ได้ศึกษาไม่รู้ว่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เลยเอาของที่ไม่รู้มาพูดทำไมเอาของที่รู้มาพูดกันดีกว่า คำถามต่อไปจากคุณ ใกล้ๆหน่อยไม่ใกล้ๆหน่อย ครับคำถามต่อไปจากคุณนุชนาธนะครับการที่เราเดินทางไปกราบครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอานิสงส์ที่ได้รับมีผลอย่างไรบ้างคะถ้าเปรียบเทียบกับการปฏิบัติเองอยู่ที่บ้าน คือถ้าเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เราก็จะได้ยินได้ฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอแล้วถ้าเรามีปัญหาหรือเราติดขัดตรงไหนหรือเราทำผิดอย่างไรท่านก็จะเตือนเราบอกเราได้แก้ไขให้กับเราได้ถ้าเราปฏิบัติเองที่บ้านบางทีเราก็จะไม่รู้ว่าเรากำลังทำผิดหรือถูกหรือว่าถ้าเราติดเราก็ไม่รู้วิธีแก้อย่างนั้นถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่กับท่านก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่เมื่อเรามีปัญหาเราติดขัดเราก็ควรที่จะเข้าหาครูบาอาจารย์หรือถ้าเราปฏิบัติแล้วมันไม่คืบหน้าเราก็ควรที่จะเข้าไปศึกษาไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปขอข้อแนะนำว่าตอนนี้ติดอยู่ตรงนี้ควรจะทำยังไงต่อไปการมีครูบาอาจารย์นี่มันดีกว่าการเรียนจากหนังสือเพราะหนังสือนี่มันคลุมบางทีมันไม่ตรงกับเรื่องราวของเราเราก็จะไม่รู้วิธีที่จะใช้หนังสือให้เป็นประโยชน์ได้เท่ากับใช้ครูบาอาจารย์ดังนั้นการได้พบกับครูบาอาจารย์ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้ถามนี้มันจะเป็นประโยชน์มากกว่าแต่ถ้าไม่มีก็ต้องอาศัยหนังสือไป คำถามต่อไปจากคุณปลายฟ้านะครับงานที่ทำคือการดูแลผู้โดยสารบางครั้งเราต้องปฏิเสธในการให้ข้อมูลผู้โดยสารเนื่องจากเป็นกฎความปลอดภัยบางครั้งโดนต่อว่าทำให้รู้สึกแวบเคืองกรุณาเมตตาแนะนำวิธีหยุดอารมณ์เคืองด้วยเจ้าค่ะจะนำปฏิบัติและแนะนำน้องในทีมเจ้าค่ะ ก็ต้องยอมรับว่าความไม่พอใจของเขาก็เป็นเรื่องที่เราห้ามเขาไม่ได้ในเมื่อเราไม่ตอบสนองความอยากของเขาเขาก็ต้องโกรธเราเป็นธรรมดาแต่เราก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราเราก็ทำหน้าที่ของเราไปเท่านั้นเองถ้าเรายับยั้งอารมณ์ไม่ได้ก็ใช้สติใช้พุทโธท่องพุทโธพุทโธไปเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็อย่าไปตอบโต้พยายามระงับอารมณ์ของเราด้วยการพุทโธพุทโธไปอย่าไปถือสาเขาก็ต้องเห็นใจเขาเพราะว่าบางทีเขาก็อยากจะรู้อะไรแล้วเราไม่สามารถตอบเขาได้เขาก็อาจจะโกรธเราได้ แต่เราก็ไม่ควรที่จะไปโกรธเขาเราก็ควรที่จะระงับความโกรธของเราด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไป คำถามต่อไปจากคุณธนาพลนะครับหลังจากที่ผมได้เริ่มปฏิบัติผมเข้าใจแล้วว่าธรรมะเป็นเรื่องของใจใจของเราจะสุขหรือทุกข์คือใจของเราใช่ไหมครับ อยู่ที่เราเนี่ยเราเป็นคนสร้างสุขสร้างทุกข์เองคนอื่นนั้นเป็นเพียงแต่ผู้จุดชนวนเท่านั้นเองแต่ชนวนถ้าไม่มีลูกระเบิดจุดยังไงมันก็ไม่ระเบิดลูกระเบิดนี่มันอยู่ในตัวเราคือความโลภความโกรธความหลงนี่มันอยู่ในตัวเราคนอื่นเพียงแต่ไปจุดชนวนให้มันระเบิดขึ้นมาเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยเราก็โกรธขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีความโกรธเขาพูดยังไงเราก็ไม่มีความโกรธงั้นเราอย่าไปโทษคนอื่นว่าเขาทำให้เราโกรธทำให้เราทุกข์คนที่ทำให้เราทุกข์ก็คือความโลภความโกรธความอยากของเรานี่เองไม่มีใครหรอกถ้าเราไม่มีความโลภความอยากแล้วเราจะไม่มีวันโกรธได ้คำถามต่อไปจากคุณแซนต้านะครับการปฏิบัติภาวนามีอานิสงส์มากได้บุญมากอยากทราบว่าต้องจิตรวมเข้าสู่สมาธิขั้นไหนหรือต้องเจริญปัญญาแล้วถึงจะได้รับอานิสงส์นั้นหรือเพียงแค่สมาธินิ่งสงบขั้นแรกๆก็ได้อานิสงส์นั้นแล้วคะ คือสมาธิมันก็มีสงบหลายระดับสงบร้อยละ50สงบร้อยเต็มร้อยเนี่ยถ้าสงบเต็มร้อยนี่มันจะมีพลังมากมันจะทำให้ปัญญานี่สามารถทำลายกิเลสตัณหาได้อย่างราบคาบแต่ถ้ามีสมาธิมีกำลังน้อยมันก็จะไม่สามารถทำลายกิเลสตัณหาได้อย่างราบคาบยิ่งเราต้องพยายามเจริญสมาธิจนกระทั่งมันเต็มร้อยมันรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้แล้วมันก็จะมาทำให้สนับสนุนการใช้ปัญญาในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้อย่างสมบูรณ์สามารถทำลายกิเลสตัณหาได้อย่างราบคาบหมดสิ้นไปจากใจได ้คำถามต่อไปจากคุณอุ่นเรือนนะครับจิตใจโยมจิตใจโยมจิตใจโยมอยากแต่จะไปบวชถือศีลอยู่ที่พุทธคยาอินเดียแต่ก็ยังมีสามีอยู่ถ้าทิ้งไปอยู่นานๆจะบาปไหมคะ ถ้าเขาไม่มีใครดูแลก็เป็นการขาดความเมตตามันไม่เป็นการทำบาปเราไม่ได้ไปฆ่าเขาไม่ได้ไปทุบตีเขาเพียงแต่เราทอดทิ้งเขาให้เขาดูแลด้วยตัวของเขาเองก็เรียกว่าขาดความเมตตาแต่ไม่ได้เป็นการกระทำบาปเป็นการทอดทิ้งบุคคลที่เราไม่ควรจะทอดทิ้งเพราะว่าเขาเป็นเหมือนกับเป็นคู่ของเราเป็นส่วนหนึ่งของเราเพราะว่าเรามีการสัญญากันว่าเราจะต้องรักกันดูแลกันไม่ทอดทิ้งกันจนวันตายถ้าเราไม่ทำก็อาจจะเป็นบาปตรงที่ว่าเราไม่มีสัจจะเราโกหกหลอกลวงไม่ทำตามที่เราได้ตกลงกันเอาไว ้คำถามต่อไปจากคุณนิพนธ์นะครับเมื่อกี้ที่เขาถามต่อมานะครับเขาขอถามต่อเรื่องนี้มีกับความคิดนะครับผมยังมีความสงสัยเรื่องนิมิตกับความคิดในตอนนั่งสมาธิครับคือผมประสบอุบัติเหตุทำให้เล็บมือหลุดออกไป2เล็บพอตอนค่ำผมได้ทำสมาธิพอสมาธิเริ่มสงบแล้วเกิดความคิดว่าผมกำลังขอดเก็บปลาในสมัยอดีตภาพนั้นชัดเจนมากผมไม่แน่ใจว่าผมคิดไปเองหรือนี่คือนิมิตครับ ก็อย่าไปสนใจว่ามันนิมิตหรือมันเป็นความคิดให้สนใจว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าแล้วก็อย่าไปสนใจมันปล่อยมันไปก่อนปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรารู้เราเห็นอะไรว่ามันเป็นอะไรปัญหาอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติกับมันอย่างไรถ้าเราฉลาดเราก็ปล่อยวางไปพิจารณาว่ามันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราอย่าเอามันมาแบกมาหามาทำให้เราทุกข์กังวลใจถ้าเรามาทำให้เราทุกข์กังวลใจอันนี้เราก็ผิดเหมือนกับเอาของที่เราเห็นมาตีศีรษะเราไปเห็นค้อนก็หยิบมาตีศีรษะเราทำไมไม่ปล่อยมันนึ่งโยนมันทิ้งไปเอามาเคาะศีรษะเราให้เจ็บไปทำไมเอานิมิตต่างๆที่เราเห็นมาทำให้เราไม่สบายใจทำไมก็คิดว่ามันเป็น เป็นนิมิตเท่านั้นเองเป็นภาพเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเรามีหน้าที่รักษาใจเราเพียงอย่างเดียวอย่าให้อะไรมาทำให้ใจของเราต้องวุ่นวายต้องทุกข์กับมัน คำถามต่อไปจากคุณณัฐิดานะครับเมื่อคืนก่อนทำสมาธิแล้วรู้สึกจิตวูบดิ่งลงนี่หมายความว่าอย่างไรคะ ก็หมายความว่าวูบดิ่งลงเลยจะให้หมายความว่าไงก็เรียกว่าสงบก็ได้มันสงบหรือเปล่ามันดิ่งลงแล้วมันยังคิดอยู่หรือเปล่าถ้ามันยังคิดอยู่มันก็ยังไม่สงบถ้ามันดิ่งลงแล้วมันเฉยสักแต่ว่ารู้ไม่คิดอะไรที่เขาเรียกว่าสงบเป็นสมาธิหมดแล้วเหรอ ครับตอนนี้มีเท่านี้ครับ มีใครอยากจะถามอะไรไหมยังถามได้อยู่นะงั้นเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งขอดื่มน้ำหน่อยเผื่อใครยังจะส่งข้อความเข้ามาอีกก็จะได้ตอบเป็นสองสามข้อความได้การปฏิบัติของเรานี่เราต้องการทำใจให้สงบงั้นไม่ว่าอะไรจะมาสัมผัสกับใจเราพยายามอย่าไปให้มันมาทำให้เราไม่สงบถ้ามันจะทำให้เราไม่สงบนี่เราต้องตัดมันด้วยปัญญาหรือตัดมันด้วยสติเช่นถ้าภาพมันโผล่ขึ้นมาเราก็อย่าไปสนใจมันแล้วก็พุทโธอยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือถ้ามีปัญญาก็พิจารณาว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเหมือนเสียงที่เขาพูดเสร็จแล้วมันก็ดับไปถ้าเราไม่เอามาคิดต่อมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราเอามาคิดต่อว่าเขาว่าเราอย่างนู้นอย่างนี้มันก็จะมาสร้างความทุกข์ใจให้กับเราผู้ที่สร้างความทุกข์ไม่ใช่คนที่พูดเราเนี่ยเป็นผู้ที่เอามาพูดเองพูดแล้วซ้ำอีกซ้ำเล่าอยู่ในใจของเราเขาพูดหนเดียวก็หายไปแล้วถ้าเราไม่เอามาเข้ามาเราก็ลืมไปแล้วแต่เราชอบเอามาคิดเอามาจำกันแล้วก็มาร้องห่มร้องไห้มาเสียอกเสียใจจากความคิดของเราเองเราไม่มีตอนนี้ไม่มีสติกันพอมันอะไรมาสัมผัสปั๊บแทนที่จะปล่อยให้มันไปมันไปแล้วกลับดึงมันกลับมาคิดอยู่เรื่อยๆเขาด่าเราตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตอนบ่ายนี่ยังทุกข์อยู่คนด่าเขาไม่รู้แล้วว่าเขาด่าอะไรไปบ้างก็ลืมไปหมดแล้วไอ้คนที่ถูกด่านี่ไม่ลืมงั้นเราต้องลืมมันด้วยการใช้พุทโธเวลามันจะเข้ามาในใจเราแล้วก็ใช้พุทโธปิดไว้พุทโธอย่าไปรับมันเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปมาแล้วยัง มีของคุณอภิรัตน์นะฮะทำบุญด้วยเช็คแต่หลวงพ่อไม่นำไปขึ้นเงินแล้วเราจะได้บุญไหมครับ ถ้ายังไม่ออกจากบัญชีเราก็ยังไม่ได้บุญนะก็ทำใหม่สิทำใหม ่คำถามสุดท้ายนะครับคุณสุรเชษนะครับเวลานั่งสมาธิไม่แน่ใจว่าหลับหรือสงบทำไงดีครับ ถ้าหลับมันจะไม่รู้ถ้าไม่แน่ใจก็แสดงว่าหลับถ้าสงบจริงมันจะรู้มันจะตื่นเต้นมันจะมหัศจรรย์ใจมันจะเป็นปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่งั้นถ้ามันไม่รู้ก็แสดงหรือมันสงสัยไม่แน่ใจก็แสดงว่ามันหลับเพราะว่าการนั่งสมาธิมันต้องรู้ตลอดเวลาเหมือนกับที่เรานั่งคุยกันตอนนี้เรารู้ตลอดเวลาว่าเราหลับหรือไม่หลับมีการรับรู้อยู่ตลอดเวลาก็แสดงว่าไม่หลับพอไม่มีการรับรู้ก็แสดงว่าหลับมีอยากจะถามปัญหาหรือเปล่าที่มานั่งตรงนี้เปล่านะเพราะว่าคำถามจะหมดแล้วหมดแล้วยัง เหลืออีกคำถามเดียวครับ เอาเลย จากคุณชุตมนนะครับคนที่แลกธนบัตรที่ระลึกไปแล้วเอาไปขายต่อในราคาที่สูงกว่าที่ไปแลกมาบาปไหมคะเช่นแลกมาราคา100 บาทแล้วไปขายต่อในราคา200 บาท ถ้าไม่ไปโกหกหลอกลวงเขาว่าซื้อมา200อย่างนี้ก็ไม่บาปก็บอกเขาว่าเราหรือไม่ต้องบอกก็ได้ถ้าเขาไม่ถามเราไม่บอกเขาเราขายของเหมือนเราซื้อที่ดินมาเราซื้อมา100,000แล้วเราจะไปขาย200,000นี่มันบาปหรือเปล่ามันก็ไม่บาปเราไปซื้อธนบัตรมา100,000แล้วเราขาย200บาปหรือเปล่ามันอยู่ที่คนซื้อยินดีจะซื้อไม่ซื้อถ้าคนซื้อก็ยินดีก็ไม่บาปถ้าเราไม่ไปหลอกเขาไปโกหกหลอกลวงเขามันก็ไม่บาปแต่ถ้าเราไปโกหกหลอกลวงเขาว่าโอ้ที่ตรงนี้ดีนะซื้อเราจะขายได้เป็นอีก10 เท่าอย่างเงี้ยพอก็ซื้อเราขายกับขาดทุนอย่างเงี้ย ถ้าอย่างนี้ก็บาปเพราะเป็นการโกหกหลอกลวงกันนะหมดแล้วใช่ไหม มีอีกหนึ่งข้อครับ ถ้ามีก็เอาไปเรื่อยๆ จากคุณนุชนาธนะครับรบกวนสอบถามพระอาจารย์ถ้าเราไม่ค่อยมีเวลาการสวดมนต์กับนั่งสมาธิควรเลือกทำอย่างไหนดีคะ เราทำอย่างไรได้เราก็ทำอย่างนั้นคนที่สวดมนต์ก็เพราะว่าเขานั่งสมาธิยังไม่ได้เขาเลยต้องสวดมนต์ไปก่อนคนที่นั่งสมาธิได้แล้วก็ไม่ต้องสวดให้เสียเวลาเพราะสวดมนต์นี้ได้ความสงบน้อยกว่าการนั่งสมาธิหมดแล้วใช่ไหม ครับหมดแล้วครับ มีใครอยากจะถามอีกไหมให้โอกาสครั้งสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวพอปิดไมค์ปั๊บก็มาเลยถ้าไม่มีอะไรก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ